Otwórz oczy, otwórz umysł, nie daj się omamić baśniami z ust tych, co tak pięknie przedstawiani są. Na tle całego społeczeństwa pod maską, w każdym z nich siedzi szyderca. Nie jeden fakt to potwierdza, ksiądz pedofil, premier, złodziej. Dlaczego my pozwalamy, by to działo się na co dzień? Pierdolony kogiel mogiel, zawsze muszą coś namieszać. Chciałbym powiedzieć pierdolę, ale to nie moja cecha, więc robię to co mogę. Czyli nagrywam, nagrywam i tu wcale nie chodzi o wiwat, byś nie powiedział tak bywa. O to mi chodzi, kiedy człowiek zły dobremu chciałby zaszkodzić, każdy brudzi sobie ręce, życie do tego skłania. Każdy z nas jest zwierzęciem, posiada instynkt przetrwania i w obliczu zagrożenia właśnie on się uruchamia. Wtedy dusza i serce nie mają nic do gadania. Jeśli chcesz normalnie funkcjonować, musisz mieć oczy otwarte, chyba że tłumaczysz wszystko sam sobie wmawiając bajkę. Za to właśnie kocham rap grę, za szczerość aż do bólu, za to, że tak bezpośrednio otwiera wrota rozumu. Chcesz normalnie funkcjonować, musisz mieć oczy otwarte, chyba że tłumaczysz wszystko sam sobie wmawiając bajkę. Za to właśnie kocham rap grę, za szczerość aż do bólu, za to, że tak bezpośrednio otwiera wrota rozumu. Zamydlone oczy, chyba gorszej rzeczy nie ma, kiedy sam już nie ogarniasz, gdzie jest prawda, a gdzie ściema. Odkąd kręci się ziemia, większość idzie za tłumem. Powiedz czemu ja tak mam, że kieruję się rozumem i nie czuję się jak dureń, nie idąc gdzie szara masa, gdzie co drugi coś knuje. Kurwy bez zasad, za szczerość nie przepraszam. Jeśli cię uraziłem, musisz mieć tą świadomość, że celowo to zrobiłem. Dla mnie jesteś debilem, w maszynie tryb, a przez takich jak ty świat schodzi na psy. Nie wiem czy masz pojęcie, od ciebie zależy wiele, czy dla bliźniego swego jesteś przyjacielem, może wrogiem i po sobie zostawiasz zły ślad, bo ci ktoś wyrządził krzywdę. X temu lat, nikt nie jest taki sam, więc z góry nie oceniaj. Otwórz umysł, bądź ostrożny i powodzenia. Jeśli chcesz normalnie funkcjonować, musisz mieć oczy otwarte, chyba że tłumaczysz wszystko sam sobie wmawiając bajkę. Za to właśnie kocham rap grę, ze szczerość aż do bólu, za to, że tak bezpośrednio nie otwiera wrota rozumu. Chcesz normalnie funkcjonować, musisz mieć oczy otwarte, chyba że tłumaczysz wszystko sam sobie wmawiając bajkę. Za to właśnie kocham rap grę, ze szczerość aż do bólu, za to, że tak bezpośrednio otwiera wrota rozumu.